motema pense na emite onini ngai na koluka iye obandeko susi ya motema nzambe soki mbongo soki pe bolingo angai nini nakanisa nalala teoma butu nyonso kaka se koluka iye obandeko nakota takisi te mpo nayeba pasi ya nini yoka ngai mawa ngai kobapekisa ngai kokota ndako ya nganga nazwa nini nabe na sempier aelanga na pase na ebite onini ngai na koluka iye obandeko susi ya motema nzambe soki mbongo soki pe bolingo angai nini nakanisa nalala teoma butu nyonso kaka se koluka iye obandeko nakota takisi te mpo nayeba pasi ya nini yoka ngai mawa nabaloli motema natala nyonso pamba ngambo ya nalie kawela ninye na baloli motema natala nyonso pamba ngambo ya nanye bakotongo bakoloba na defa na nanye oya koye koye la ngai na likamo pamba ngambo ya nanye